Minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Minuty po godzinie czwartej. Witamy Państwa w budziku. Na dzień dobry, Karolina Kosak. No, a jeśli o tej porze sięgamy po piosenkę dnia, to dziś wydaje mi się, że można by zrobić ciutkę głośniej kolejny singiel zapowiadający trzeci album Trio z Liverpoolu. Choć nie z Nowej Zelandii czy z Australii. Wombats. Dziś grecka tragedia. Smashing mics in karaoke bars. You're running late with half your makeup on. This method acting might pay our bills, but soon enough there'll be a different role to fill. I love this feeling, but I hate this part. I wanted this to work so much. I drew up our plans on a chart. Cars are flipping, I'm in hot pursuit. My character's strong, but my head is loose. She hits like ecstasy. Comes over, bangs the sense out of me. Thank you. no island card. And better have said it, but darling, you're the best. I'm just tired of falling up the Penrose steps. I hate this feeling, but I love this part. She really wants to make it work, and I clearly wanna let it start. We'll build a water slide as soon as I get home. Od granic Queensland i Nowej Południowej Walii, wzdłuż pustyń Wiktorii, aż do południowo-wschodniego krańca Australii, no i oczywiście na Tasmanii. W tych rejonach przepięknych świata żyje wombat. No i wombacie dziś w naszej piosence dnia. Mam nadzieję, że Państwu się podoba. Jeśli się podoba, to zachęcam do słuchania trójki. Dziś wielokrotnie do usłyszenia nasza piosenka dnia. To zapowiedź trzeciego albumu trio, nie z Nowej Zelandii, nie z Tasmanii, a z Liverpoolu. Ta płyta ukaże się na początku kwietnia. No i zazwyczaj przy takiej okazji można by zapytać muzyków, a co było inspiracją do napisania tych właśnie nowych piosenek na zapowiadanym wydawnictwie. A zespół odpowiedziałby wprost, że zainspirowało ich miasto Los Angeles. Ot tak po prostu. 4:08. To trójka i trójkowy budzik. A na dzień dobry zdaje się kolega z tego samego oddziału przedszkolnego, Tomek Makowiecki. Oj, tak, tak, nie jesteś sam, drogi słuchaczu, droga słuchaczko. Czasami budzimy się o tej właśnie porze. 12 minut po godzinie 4. No i jeśli to możliwe, to zachęcamy. Być może, że skutecznie do porannej korespondencji. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. To jak zwykle o tej porze to nasze budzikowe przedbiegi. Mail, telefon, SMS, kontakt z nami na trzy sposoby, a zatem trzy szybkie ciach, ciach. You can take from me whatever you want to. I'm free of charge. You can say to me whatever you want to. I won't close your mouth, or you can treat me like a doll. Just because I am, because I am yours. You can take me for a walk, we can ride a bike. You can show me to your friends, they can tell you how lucky you are. And then I'll give you a smile, the prettiest I know. Just because I am, because I am yours. You can tell everybody, oh, you love me so. You can put me on a shelf with all the doors, and then I must be happy, I must be proud. Just because you are, because you are mine. Because you are mine. Who is going to win this time, this bitter game? You with your crystal world, silly girl, with childish dreams, with silver smile, with bunch of hope. Hopes always too high. You can take from me whatever you want to. I'm free of charge. You can say to me whatever you want to. I won't close your mouth, or you can treat me like a doll. Just because I am, because I'm yours. Agata, delikatnie, pięknie i na dzień dobry. Coś mi się wydaje, że panie się chyba zmówiły się dziś z samego rana. Bo tak ostatnio panowie, no i pani Agnieszka wzięła się za bary z poranną rzeczywistością i powiedziała sobie i innym paniom porannym słuchaczkom, że trzeba przełamać tę męską dominację. Pani Kasia dziś na dzień dobry, jako pierwsza SMS-owo. Bardzo gorąco pozdrawiamy Poznań i okolice. Pani Agnieszka, która pędzi na Mazowszu do roboty i która to zmówiła, skrzyknęła pozostałe panie, no przełamuje z pozostałymi męską dominację. Jeśli chodzi o Mazowsze, to sucho i spokojnie na drogach. No i jeszcze mail to pani Agnieszka. O, dwie Agnieszki. Dziś bogato. Pani Agnieszka z Krakowa. Na polu resztki śniegu przy lekkim mrozie, a w kalendarium kumulacja. A do kalendarium to zajrzymy za chwilę. Brawo panie, brawo nasze budzikowe przodowniczki. W odbiciu z szyby w tamtym oknie ujrzałem cię, gdy taka cicha i skupiona burzyłaś krew. Siedziałaś w środku, choć dokoła by... było ich 100. To tylko ciebie bezszelestnie śledził mój wzrok. Zielony prawie jak osika, drżałem gdy ty wzięłaś mnie sobie, powiedziałaś, to będziesz ty. Choć stałaś w środku, a dokoła facetów stół, wzięłaś mnie sobie, powiedziałaś, już jesteś mój. Taki to malowany chłopak i Janusz Radek. Gorąco pozdrawiamy wszystkich, którzy pędzą do pracy i pędzimy, mimo że właściwie nie za oknem, nie za szybą, a na zewnątrz tego, co dzieje się wokół rowerka. Szpetny deszcz, to od pana Leszka ze Środy Wielkopolskiej, jak zwykle rowerkiem do pracy. Dzień dobry, czwartek, 29 stycznia przed nami. Dziś Walerego, Zdzisława i Żelisława, wszystkim świętującym już teraz. Najlepsze życzenia, a kalendarium? Kalendarium za chwilę. Wzięłam do ręki dziś moją rękę, myślałam, że to za tobą tęsknię, ale się okazało, że jednak nie, tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko, co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Myślami z wilkami i między niewiastami, ulicą, rzeką płynę. Do ciebie i od ciebie ja długo jeszcze nie wiem, na zawsze będziesz przy mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko, co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce.

mam astygmatik, oddycham powietrzem na astygmatyzm. Pogoda na szczęście mam jazdy grafik, to droga na miejsce, stan mapy trafik. Życie w korkach, godziny, minuty, nie ma czasu na kontakt. Przeniosłem bałuty na wespy zielonego przylądka, mi pasuje jak oreo do lolka. Wody otchła, nieważar zabiera nas do siebie. Eden, wierzę szczerze, możesz go tu spotkać. Nowy rozkład, nie ma jak bikini, twarz anioła z boską linią, oczy nie mogą się rozstać. Nika, ziemię wrzątek przenika, czy mam pisać na płyta, gorące nie dotykać symbolika. Jak kocham laski kanon, fantazja miast, gdzie nie umiera tożsamość. I wish I could take my little body in and move my back to a tropical atmosphere. I build a studio on an island. I like the best stress. This is happiness. We can make our music on the beach. And we could dance with the sand on our feet. There's no need for money or desire. Wszystkich na imprezie mających styl iluzji, ci boi kręcących się koło do płyt, prosty fakt. To czysty, prawdziwy hip-hop, rzuć na beat. Beatbox, graffiti, mix ekipy, chaos, tabas, kofi. Choć i sprawdź dla bliskich uderzenie w karki liński. Nie pozostawiamy po sobie nic, tylko ulic, ryb, łódzki staw. Bałuty, jeśli chodzi o pogodę, temperaturę, to niewiele mają wspólnego z Majorką. Plus jeden teraz i plus jeden w dzień. No, to zaskakujące. Sprawdzamy szczegóły prognozy, bo to już 4:30. A nad Europą dominował będzie niż z nadmorza norweskiego. Polska pod wpływem tegoż niżu z zachodu na wschód przemieszczać się będzie front okluzji, o którym to już kiedyś wspominaliśmy, i z południowego zachodu napływać będzie polarno-morskie, wcale nie ciepłe powietrze. Dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami, miejscami będzie padał śnieg, nad morzem także deszcz ze śniegiem. O wietrze dziś sporo, wiatr południowo-zachodni umiarkowany, choć na północy dość silny, na wybrzeżu do 70, a w górach do 90 km na godzinę, miejscami na krańcach północnych i południowych możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie słabiutko, 984 hektopaskale. A w dzień od zera na Suwalszczyźnie plus jeden w większości miast, miasteczek i wsi, plus dwa na Pomorzu oraz w centrum kraju, trzy powyżej zera w Wielkopolsce, a najwyższa temperatura tak jak wczoraj, plus cztery. To na Dolnym Śląsku. Wojny, wiedzmy, wszystko może śmieć. Wojny, wiedzmy. teraz ci działa mieć. Lecamy inną drogą. Tak, w Katarze to się działo, to wojna niemalże. No tak właśnie, to z budzikowego alfabetu, o tym, co możemy mieć. No i no, Katar też, i pan Łukasz z Gliwicy, i gorączka. Wszystko można mieć z samego rana. Prosimy się ogacić, bo w wielu miejscach, no niby takie tam plus jeden, no, niby delikatnie może kropić, może padać, no ale gdy tak człowiek dłużej na zewnątrz, to jednak to zdradliwa. Taka, a nie inna, jakby nie było zima. Pan Jasiu z nie tak wielkiej ciężarówki, jak zwykle wahadełko Łódź Grudziądz, i pozdrawia wszystkie panie, które dziś brały udział, a szczególnie te, którym się udało w budzikowych zawodach trzy szybkie, jak wspomina Woman Rules. Plus jeden na trasie Łódź Grudziądz, no i można sobie podśpiewywać Lady Snow, taki mokry, gęsty, no ale jednak chyba nic z tego nie będzie. Plus jeden, to tak jakby się jechało w większym deszczu, ale jednak troszkę zostaje na szybie tego białego. Zatem uważajmy na drogach. Wieści drogowe, pogodowe w dalszej części naszego spotkania. Zachęcam do korespondencji. Przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. A wracając do budzikowego alfabetu, dziś ze studia M4, 3 razy K, K3, tak należałoby chyba powiedzieć. Chociaż 4 to było też z pokryciem. Przed momentem kryzys, za chwilkę KSU, a wcześniej właśnie to podwójne K. Kucz, kulka. 3 razy K dziś. No niech będzie, że 4. Za 25, piąta. Let me give you a word of advice now. If you got a song, you gotta sing it. If you find your love, you better bring it home to me immediately. If you got a goal, you're gonna reach it. If you find your soul, you better preach it honestly. How hard can that be? Let me give you a word of advice now. If you got a song, you gotta sing it. If you find your love, you better bring it home to me immediately. If you got a goal, you're gonna reach it. If you find your soul, you better preach it honestly. How hard can that be? If you got a love, you gotta sing it. Budzik. Kryzys, Kuczkulka i KS. Słuchaj, państwo czujnie przypominają majowo trzyliterowo. No tak, tak, we wspomnieniach. Kto wie, być może także i w tym roku ten, jak się okazuje, znamienny cykl, który państwo chętnie wspominają. Zobaczymy, zobaczymy. Nasza ulubiona 4:44 to za chwil parę, ale wcześniej sygnał od państwa, te pogodowe, rzecz jasna, z podpisem listy obecności. Także dołącza informacja o tym, że sucho i bez opadów i minus 2. Pan Paweł z Łosic, Góry Sowie. No właśnie, w te zazwyczaj... Jest zima, ale szału nie ma, tak pan Janek to tytułował. Dziś w Góry Sowie przyszła zima. Mocno wieje. Jest zadyma, jest rym. No to wspaniale. Choć z tej zadymki nie wiem, czy wszyscy będą zadowoleni narciarze, snowboardziści. No może, jeśli troszkę ta puchowa, biała kołderka zwiększy swą grubość. W Płocku plus 2 sucho pozdrawia pan Sławek. To my również sucho pozdrawiamy. Pan Damian, szczęśliwy tata z Gostynina, gorąco pozdrawia. Nie, nie, to my ściskamy.

wysokości mobilki. Mobilki to od pana Grzegorza. No, ja znam dwie takie Tracker Girl w Polsce, chyba najbardziej znane, pani Iwona i pani Patrycja. Rzecz jasna, jest na co popatrzeć. I myślimy nie tylko o tej wspaniałej jeździe, ale może o wielkich ciężarówkach też. Gorąco pozdrawiamy i bardzo dziękujemy. Rzecz jasna, ściskamy tych wszystkich trackerów. Nie tylko u nas, bo i pan Piotr za Wielką Wodą też właśnie sunie highwayem po tym amerykańskim szlaku. Gorąco pozdrawiamy, bo zawieje i zamiecie śnieżne, jak mówiliśmy o tym wczoraj i przedwczoraj, nie tylko w okolicach Nowego Jorku. Ale nie było tak źle, jak to synaptycy czy tamtejsi włodarze zapowiadali i przygotowywali się może lepiej właśnie w tę stronę. Za siedmiu mórz, za dwóch oceanów, pan Marcin z Antypodów gorąco pozdrawia, jak zwykle niezawodnie. No i znów dzień krótszy od wczorajszego, ponad 2 minuty, ale wciąż jeden z najdłuższych. No, od najdłuższego 47 minut już pan Marcin urywa. Ach, rzecz jasna, w przyrodzie, no tak raczej bliżej do wiosny. Jak to w przyrodzie, za oknem ładnie, tak ma być, zaraz do domu. Za chwilkę piątek i weekend, no to wracamy do papierków. Mam nadzieję, że miło się pracuje tą popołudniową porą z poradnym budzikiem u nas. Pani Marta, w Abu Zabi temperatury dochodzą do 30 w ciągu dnia, no i niestety trzeba znów włączać klimatyzację w mieszkaniu. Przysyłam troszkę słońca do nas. O, bardzo dziękujemy, do nas się przyda troszkę słońca, choć jak słyszeliśmy w prognozie też i u nas pochmurno, deszczowo, śniegowo, ale jednak z większymi przejaśnieniami, chyba na to najbardziej liczymy. Grzegorz Turnał, nowe nagranie w Trójce, także z listy przebojów, a jeśli chodzi o głosowanie, to nienachalne zachęty już za chwilę. Na razie za 12:05. Nie pytaj, nigdy nie poznasz, jaki dla mnie, jaki dla ciebie kres przeznaczyli bogowie babilońskich. Nie szukaj wróżb, o Leukonoe, o Leukonoe. Czy więcej zim da nam Jowisz, czy to dla nas ostatnia już? Ostrymi skałami wybrzeża rozbija tyreńskie fale. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj jutra. O Leukonoe, o Leukonoe, o Leukonoe, o Leukonoe. Wciągnij nadzieję, sącz wino w puchary i pomyśl, gdy tak mówimy, ucieka zazdrosny czas. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj jutra. O Leukonoe, o Leukonoe. Grzegorz i Dorota z listy Przeboj w Trójki z miejsca 37. Jeszcze do góry, ale w utworze ledwie chwila Grzegorz Turnau spada 4 w dół z 37 na 41. Zachęcamy do głosowania, oczywiście w przygotowaniu. Dzięki Państwa głosom 1722 notowanie listy przebojów już jutro wieczorem. Na głosy czekamy do jutra, do południa. Zachęcamy najłatwiej zagłosować z naszych stron internetowych. Jeszcze w nawiązaniu do zagranicznej korespondencji, na dzień dobry także zza Wielkiej Wody, pan Paweł podpowiada panu Grzegorzowi, no jak to, przecież pan Robert to taki piłkarz znany. Już bardzo dziękuję, złośliwości ciąg dalszy. Państwa sygnały także te drogowe, między innymi od pana Jarka, trasa ze Stuttgartu i Osnabrücku, czyli niedaleko zagranica, w tej chwili na przecięciu autostrad piątki i trójki, Frankfurt przy lotnisku plus 2, nic nie pada, nic nie wieje, gwiazd nie widać, podchodzę do lądowania, pozdrawia z zielonego krokodyla pan Jarek. No bardzo dziękujemy również. Szerokości i bezpiecznych powrotów życzymy wszystkim wcześnie rano jadącym. Ach, te Tracker Girl, zdaje się, że panów informacja rozgrzewa. No, być może gdzieś podczas pauzy można popatrzeć, posłuchać, bo i są też specjalne, jak my to mówimy, takie rozgrzewkowe ćwiczenia. No, może i w nawiązaniu do budzika, kiedy spać się chce i za oknami tak, a nie inaczej, jeszcze ciemno i tu i tam kropi, no to może warto spróbować. Są do tego specjalne siłownie dla kierowców ciężarówek, no ale w internecie też można zobaczyć zestawy ćwiczeń właśnie w takich niezwykłych miejscach. Na dzień dobry, na rozgrzewkę, panie Mika Urbaniak i Urszula Dudziak. Za 7 minut piąta. Pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż zakocham cię. Na nocne wyprawy po księżyc, na pstrągi w rannej mgle. Świeci pajęczy przędzy na grzyby w deszcz, na żawie koncerty przed świtem, po wrzosy i po głóg, bo paproć co nocą zakwitła, chodziłam już. Krótko i na temat. Takie informacje lubimy. Krótko i na temat. To od pana Roberta. Bardzo dziękujemy. Panie Budziku, łupniem, bo uśniem. Bardzo proszę.